Mamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 dzień lipca, minęła siódma. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski przygotowali dla Państwa serwis Trójki. Sejm zaczął pracę, których efektem ma być powołanie specjalnej komisji do spraw pedofilii. PO, SLD i PSL nie pójdą do wyborów razem. Będą trzy bloki opozycji. Katowice to kolejne miasto, które zbudowało przejście dla pieszych zapatrzonych w smartfony. Przed pierwszą w nocy zaczęła się w Sejmie debata nad projektem ustawy powołującym Komisję do spraw pedofilii. Rząd przyjął go we wtorek. Komisja ma m.in. wyjaśniać zaniedbania i zaniechanie organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, sportową, ale także samorządów i kościołów w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych. Prezentujący projekt Łukasz Schreiber z kancelarii premiera zaapelował do wszystkich, bez względu na to, w jakim klubie zasiadają, o jego poparcie. Wiele z tych czynów zostało popełnionych w przeszłości. Wielu sprawców nie odpowiedziało za to. Dziś często jest tak, że wstydzą się ci, wobec których do przestępstwa doszło. Chodzi o to, by odwrócić tę sytuację. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast mówił, że ustawa jest odpowiedzią na olbrzymie oczekiwania społeczne. Związane z brakiem kompleksowych rozwiązań w zakresie walki państwa z problemem przestępczości na tle seksualnym w stosunku do osób małoletnich. Poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zwraca uwagę, że debata o projekcie odbywa się w nocy przy pustych ławach poselskich. Przede wszystkim brakuje w ławach rządowych ministra sprawiedliwości, który od 3 lat ma wszystkie narzędzia, żeby skutecznie móc walczyć z tego typu przestępstwami. Ten projekt to wywieszenie białej flagi i pokazanie, że ten szeryf nie potrafi skutecznie walczyć z tymi, którzy krzywdzą nasze dzieci. Ustawa została skierowana do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej. W Komisji do spraw pedofilii ma zasiadać 7 osób. 3 będą wybierane przez Sejm, 1 przez Senat. Po jednej osobie będą wskazywać prezydent, premier i rzecznik praw dziecka. Politycy opozycji podjęli ostateczne decyzje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Będzie można głosować na 3 bloki. Platforma Obywatelska buduje koalicję obywatelską, PSL koalicję polską. Będzie też blok lewicowy, SLD Razem i Wiosna. Tu szczegóły mamy poznać dzisiaj. O dotychczasowych ustaleniach Małgorzata Naukowicz. Koalicja Obywatelska to PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i samorządowcy. Jak mówił podczas konferencji prasowej szef Platformy Grzegorz Schetyna, jej formuła nie jest partyjna, ale otwarta na różne środowiska. To jest jedyna koalicja, która będzie funkcjonować w tych wyborach. To nie będzie lista partyjna, jak tworzona przez tych, którzy udają, że lista partyjna będzie nazywać się koalicją. Nie. Budujemy koalicję polską, mówi prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedyne ugrupowanie w centrum politycznym, które nie chce pozwolić na rządy radykalnej prawicy, ale nie zgadza się na rewolucję obyczajową. Rozczarowany decyzjami niedawnych koalicjantów jest lider SLD Włodzimierz Czarzasty. PSL według nas wybrał niejasną drogę na granicy współpracy z PiS. Pan Grzegorz Schetyna dzisiaj, jako lider Platformy Obywatelskiej, abdykował z pozycji lidera opozycji. W ocenie liderów 3 opozycyjnych bloków sprawa kandydatów do Senatu pozostaje otwarta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Eksperci wyjaśniają, dlaczego doszło do zderzenia 2 szybowców nad Stasinem na Lubelszczyźnie. Obie maszyny były pilotowane przez 18-letnich uczniów pilotów. Kobieta, która wyskoczyła na spadochronie z obrażeniami ciała, trafiła do szpitala. Mężczyźnie udało się bezpiecznie wylądować. To byli uczniowie, ale mieli na tyle dużo praktyki, że mogli takie loty wykonywać, tłumaczy Grzegorz Piwowarski z Aeroklubu Lubelskiego. Wykonywali loty termiczne w pobliżu lotniska, no i w pewnym momencie doszło do zderzenia tych 2 szybowców w trakcie krążenia w kominie termicznym. Przytrafiają się takie wypadki pilotom z bardzo dużym doświadczeniem, także to nie jest tak, że tutaj tylko młody wiek, małe doświadczenie miał wpływ na to. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Poszkodowana 18-latka ma złamaną nogę. W szpitalu przechodzi kolejne badania. Oboje piloci byli trzeźwi. Kolejne przejście dla pieszych, którzy nie mogą oderwać wzroku od ekranu telefonu. Podświetlane krawędzie pojawiły się przed zebrą na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza ze Stawową w Katowicach. Mają przyciągnąć uwagę tak, żeby spojrzeć na drogę i bezpiecznie przez nią przejść. To sprawa, która dotyczy głównie młodych ludzi zapatrzonych w swoje smartfony. Jak się idzie, już się pisze z kimś, nie ma czasu się popatrzeć, czy jest zielone, czy czerwone. No, patrzą na dół wzrokiem, więc widzą od razu automatycznie te lampki, także myślę, że to jest dobre ułatwienie. W dzisiejszych czasach, myślę, szczególnie wśród ludzi młodych, to może się zdecydowanie przydać. Młodym ludziom, ale nie tylko. Warto może przypomnieć zapisy kodeksu drogowego. Podchodzimy do pasów, patrzymy w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i jeśli nie widzimy nadjeżdżającego auta, wtedy przechodzimy przez jezdnię. Pierwsze za wtargnięcie na przejście pod nadjeżdżające auto też podlega karze. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 7.30. Krzysztof Łoniewski wtargnął do studia, patrząc przedtem w lewo, w prawo i w lewo. Zawsze tak patrzę. Prawidłowo. I będzie sport. Będzie. Viktor Orban musi być dumny. Na meczach duneckiej Stredy bywa, a rząd w Budapeszcie klub wspiera. Mimo że zespół oficjalnie reprezentuje Słowację, to jest całkowicie zdominowany przez mniejszość węgierską. Wczoraj nie dał się zdominować Krakowi. Po remisie 1-1 u siebie w Krakowie po dogrywce zremisował po 2 i wyrzucił pasy z europejskich pucharów. Mówi Michał Helik. Przyznam szczerze, tak po ludzku nie mogę tutaj powiedzieć, jak się czujemy, bo chcę zachować pewną normalność tej wypowiedzi. Zaczęliśmy dobrze to spotkanie, strzeliliśmy bramkę, ale jak potoczyło się to dalej, to wiemy. Za szybko na pewno daliśmy sobie strzelić tą bramkę po przerwie. Tego żałujemy, bo mieliśmy dobry wynik i dotrzymaliśmy to do przerwy i chcieliśmy iść po drugą bramkę, a tak się nie stało i przeciwnik zdobył szybko tą bramkę po przerwie. Popełniliśmy parę błędów. Na pewno wszyscy żałujemy tego dwumeczu. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Krakowia za burtą. Dalej w eliminacjach Ligi Europy gra Legia. Po wstydliwym bezbramkowym remisie sprzed tygodnia tym razem pokonała u siebie Europę FC z Gibraltaru 3-0. Jestem zadowolony z wyniku. Jestem zadowolony z tego, że awansowaliśmy dalej, pomimo tego, że graliśmy z niżej notowanym rywalem. 21 minut tego meczu wyglądało tak, jakbym sobie tego życzył, później już nie. I tak o tym już z drużyną rozmawiałem, po prostu na tym skończę. Na pewno Legia, jeżeli chce coś o czymś myśleć, to nie może grać 20 minut w meczu, może grać 90. To jest jakby jasne. Mówił trener Aleksander Wukowicz. W drugiej rundzie kwalifikacji Legia zagra z fińskim Kuopionem Paloseurą z Brøndby Kopenhaga. Lechia Gdańsk, zdobywcy Pucharu Polski, od drugiej rundy zaczną przygodę z europejskimi pucharami. Nowy klub Rafała Pietrzaka w pucharach nie gra. Excel Mouscron zajął 9. miejsce w lidze belgijskiej i to właśnie tu karierę zamierza kontynuować były już boczny obrońca Wisły Kraków, byle progi nie okazały się za wysokie. Matthijs de Ligt raczej nie będzie miał problemów z obsadzeniem środka obrony w Juventusie, mimo że ma dopiero 19 lat. Mistrzowie Włoch wyłożyli za niego aż 75 milionów euro. On sam ma za sezon inkasować milionów 12. Po przydługim nieco wątku piłkarskim jeszcze dwa kółka. Kolarze na Tour de France wjechali w Pireneje i oczywiście do mety nie dojechał cały peleton. Walkę o zwycięstwo rozegrała trójka uciekinierów, spośród której najszybciej finiszował Simon Yates. Drugi był Peyo Bilbao, trzeci Gregor Milberger. Liderem wyścigu pozostał Julien Alaphilippe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już trochę o piłce i o kolarzu i koniec? No, panie Wojtku, i tak było 2,5 minuty. Myślałem, że pan mnie będzie tutaj rugał, że ale tak za długo. Skąd, panie Krzysiu, tylko ja się przygotuję za godzinę. Bardzo proszę, no bo przecież co, no. Wpadnie pan za godzinę? Tak, no z szerokim takim wachlarzem. Pan przyjdzie z wachlarzem. I z lodami o smaku śledziowym, tak? A, słucha pan o zwierzątkach. No tak, pyszne lody śledziowe. Albo podrobowe. Dzisiaj będą potrzebne? Nie, niekoniecznie. No bo tak, ma być dzisiaj ładnie, ale będą też zachmurzenia. Na południu i na zachodzie możliwe burze. Wtedy lody nie są niezbędne. Najmniej popada na... Najmniej czy najwięcej? Najmniej. Dobrze, najmniej popada na tym, na wschodzie. Temperatura, tak jak mówiłem, powyżej 20, ale nie sięgnie 30, bo Suwałki 23, w Koszalinie, Trójmieście i Białymstoku 24, Łódź, Szczecin, Olsztyn 25, Warszawa, Poznań, Toruń i jeszcze na przykład Kraków 26, 27 stopni w Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu, najcieplej Opole 28 i właściwie powinienem skończyć, ale oto kolega Budzik, który ma dyżur, widocznie nie jest jeszcze zmęczony,

I proszę dzwonić, to on mi wtedy nie będzie tych długich prognoz robił, bo będzie zajęty przy aparacie. 7-1, tego nie mówiłem, to jakieś echo. 71335 to jest SMS i man@polskieradio.pl mail. Napisała pani Sylwia, żeby mnie dokładnie poinstruować, jak to jest z tą Kopenhagą po duńsku. I z tego, co widzę, Kopenhagen. No ja, ze mnie jest taki Duńczyk nie bardzo w 100%. Więc dziękuję pani Sylwii za radę. Będę trenował. Może dojdę do jakiejś takiej biegłości w miarę zbliżonej do duńskiego. Teraz mamy coś, co zrobiła Iza Woźniak. Iza Woźniak zabrała słomkowy kapelusz, opalacze, koło dmuchane, czyli pojechała sobie na plażę, konkretnie do Pucka. No i tam trochę się zmartwiła, bo piasek złoty piaskiem złotym, ale w tym piasku no, czasami można znaleźć takie różne przez miłych, opalających się turystów zostawione śmieci. Proszę Państwa, no czy to nie jest wstyd? A Iza zrobiła z tego takie oto coś. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Są i to taka ilość, pani, że jesteśmy z dzieckiem, z wnuczkiem i co nie odgarniemy piasek, to niestety zdarzają się te niedopałki papierosów. Ludzie sobie nie dadzą przetłumaczyć, że to nie rozłoży się samo, że tego nie wolno zostawiać. Nie. Tu jeden pet, tu drugi, gdzieś tak opałam. Zwraca pani uwagę czasami takiej osoby, jak pani widzi? Nie. No co powiedzieć, bo ja co to panią obchodzi w sumie? No, ale sami niech się troszeczkę ludzie zastanowią. Jak wszyscy pewnie apelujemy włodarze tych miast nadmorskich, ludzie, opamiętajcie się z tym brudzeniem plaż. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. No, na szczęście Puck tym się wyróżnia od innych miejscowości turystycznych nadmorskich, że jest tylko nadzatokowy i też powoduje to, że jednak nie jest tak oblegane turystycznie. U nas zjawisko parawaningu nawet nie jest specjalnie popularne, natomiast zabrudzenia są. Czy jest trochę lepiej? Już taka świadomość występuje? Moim zdaniem nie. Co obserwuję w tym roku, to jest jakieś nowe zjawisko, że kosze są bardzo gęsto ustawione. Mimo tego, że są miejsca wolne w koszach, jeszcze w niedzielę wieczorem patrzę wysypane dookoła mnóstwo śmieci. Nie bardzo rozumiem, dlaczego to jest. 100 tysięcy złotych wydajemy rocznie na funkcjonowanie maszyny, która przesiewa piasek i zbiera to wszystko, co w Czasowicze pozostawiam. Tyberiusz Narkowicz, burmistrz Jastarni. Był kiedyś pomysł, żeby wyznaczyć plażę dla palących, czyli żeby podejść do tego w taki sposób pozytywny. Nie, że wyznaczamy dla niepalących, tylko właśnie, żeby palący mieli swoje, ale ostatecznie żeśmy z tego nie skorzystali. Myślę, że ta kultura z roku na rok rośnie. Musimy czasami zwrócić uwagę. Ryszard Winkler, ratownik na plaży. Jest coś takiego, że zakupię w ziemi i nikt nie zauważy. Potem woda podmywa i nie woda, bardzo. Tak, woda podmywa, przyjdzie też deszcz, albo ktoś po prostu wykopie sam, no i tego troszkę czasami na tej plaży można znaleźć. Ale jest dosyć czysto tutaj. W weekendy czasami przejedzie koparka razem z takim sitem, która stara się, żeby wyprostować tą plażę, żeby nie było za dużo mult, wykopków. Mamy specjalną maszynę przez naszą spółkę miejską zakupioną, która to oczyszcza. Plaża jest codziennie oczyszczana. Raniutko, około godziny 6 rano, więc wszystkie te nieczystości są oczywiście usuwane, ale myślę, że cały czas trzeba apelować. My jesteśmy tutaj drugi raz dzisiaj, bo to jest drugi dzień i jestem zachwycona, bo uważam osobiście, że jest czysto. W ogóle mieszkamy w Szwecji. Aha. Tam mamy bardzo ładne plaże. Czyste? Są czyste, ale tam też się znajdują, nie? Takie skrawki po owocach, można zawsze takie właśnie pety coś tam czyli znaleźć. Czyli ludzie sobie tam plażują, ale potem gdzieś koło siebie rzucą i tak? Jest czysto, jest, ale muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę ślicznie. Jak jest ciepło, to naprawdę dużo ludzi się kąpie też. Tutaj... Cieplejsza woda. U was czy tak, tutaj? U nas. Miłego pobytu. Dziękuję. Z tymi lampionami jeszcze jest problem. Bo ludzie uważają was bardzo romantyczne. Niemniej, jak gdzieś taki poleci i spadnie komuś na jakiś drewniany domek, no to... Zwłaszcza jak się pali taki lampion przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, wiatr mocno wieje. Dokładnie i ludzie też często myślą, że taki lampion po prostu poleci do morza, tak, i spadnie i nikt nie będzie widział. Nic bardziej mylnego, czasami jak zawieje wiatr, to wszystko właściwie leci na miasto, tak. Aha. Mamy tutaj dużo drzew, dużo takich rzeczy, więc no jest to prawdopodobieństwo, że coś się może stać. Fajnie, tylko niech nie palą tyle. Wypali ktoś i tam gdzieś w piasek zagrzebie, że nie ma? Nie było widać, a w sumie później wychodzi, ale jest super. No i któryś raz apelujemy, że w ogóle, żeby nie palić, to się nie da, bo ciągle widać te mądrale, które mówią, tam papierasek dobrze robi, ale potem te pozostałości. No ale nie chcę być taką nudą, która w kółko to powtarza. Przecież każdy wie, tylko nie każdy myśli. Co mamy na zegarze, żebym ja czegoś nie pokręcił? 7:20. No to jeszcze piosenkę. Ale oczywiście, że jest miejsce na piosenkę. zbliżamy się pomału do połówki między siódmą a ósmą. No ale teraz będzie to coś, co nazwałem ruchome muzeum piosenki. Ruchome dlatego, że ono nie ma stałego miejsca w piątkowej audycji. Czasem jest przed równą godziną, czasem przed połówką, czasem gdzieś tam, ale zawsze mało znane, wyciągane gdzieś z archiwum i dla niektórych sentymentalnie wzruszające. To wszystko się zgadza, bo jest 7:30. Krzysztof Żeblewski, skrót informacji. Do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej trafiła ustawa powołująca Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Posłowie debatowali nad rządowym projektem po pierwszej w nocy. Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera apelował o jego poparcie. Borys Budka z PO-KO zapowiedział zgłoszenie szeregu poprawek. W komisji ma zasiadać 7 osób, 3 będą wybierane przez Sejm, 1 przez Senat. Po jednej osobie będą wskazywać prezydent, premier i rzecznik praw dziecka. Komisja będzie badała przypadka pedofilii we wszystkich środowiskach. Jest wniosek o kolejne wysłuchanie na temat praworządności i reformy sądownictwa w Polsce. Warszawa jest gotowa, choć nie widzi potrzeby. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w Brukseli uczestniczył w naradzie, której jednym z tematów była reforma wymiaru sprawiedliwości. Między innymi postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i działalność Krajowej Rady Sądownictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że cała ta sprawa dzisiaj toczy się w Trybunale Sprawiedliwości, wartość dodana takiego wysłuchania w moim przekonaniu jest bardzo niska. Zagadnienia prawne i konflikty natury prawnej powinny być rozwiązywane nie instrumentami politycznymi, tylko prawnymi. Wniosek o kolejne wysłuchanie Polski złożyły Niemcy i Francja. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed jedną z internetowych aplikacji do przerabiania zdjęć. Od kilku dni media społecznościowe w Polsce i na świecie zalewa fala zmodyfikowanych, postarzonych zdjęć użytkowników. Eksperci zwracają uwagę, że przez aplikacje w sposób niekontrolowany mogą być pozyskiwane dane osobowe z wizerunkiem włącznie. Resort cyfryzacji zlecił analizy pod kątem zagrożeń i bezpieczeństwa. Sprawdzane jest między innymi to, gdzie mogą trafiać dane, w tym zdjęcia. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Sejm zajmie się dziś ustawą o nowym prawie zamówień publicznych. Jej projekt rząd przyjął 9 lipca. Nowe regulacje wprowadzające szereg zmian są bardzo oczekiwane przez firmy uczestniczące w przetargach publicznych. Zmiany będą także korzystne dla gospodarki, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Zamówienia publiczne to jest największa suma środków, jaka rok do roku trafia na rynek. To w 2017 roku było nieco ponad 8% polskiego PKB, ponad 168 miliardów złotych. W ubiegłym roku to były 202 miliardy złotych. Zresztą widzimy od rok do roku te sumy się zwiększają. Zmiany w przepisach korzystnie wpłyną na poziom konkurencyjności i innowacyjności sektora publicznego. Mają także wyeliminować sytuacje, kiedy przygotowywane specyfikacje przetargowe nie są możliwe do spełnienia. Rozszerzamy procesy negocjacyjne i konsultacyjne, mając nadzieję, że pod rządami nowego prawa zamówień publicznych nie będzie rządził tylko i wyłącznie przetarg nieograniczony, jak to ma miejsce dzisiaj, i możliwość korzystania z tych innych procesów, prostszych, łatwiejszych, przyjaźniejszych dla przedsiębiorców, będzie również przyjaźniejsza dla podmiotów, które zamawiają. Rośnie liczba spraw frankowiczów przeciw bankom, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. W pierwszym kwartale tego roku do sądów wpłynęło 2000 spraw dotyczących hipotek walutowych. To o połowę więcej niż przed rokiem. Kancelarie prawne, które zajmują się takimi sprawami, wyjaśniają, że to efekt korzystnych wyroków, których coraz więcej wydają polskie sądy. Zmienia się też podejście do tego tematu inwestorów bankowych i samych banków, pisze Gazeta. Poczta Polska uruchamia 200 automatów paczkowych. Połowa z nich znajdzie się w placówkach pocztowych, a połowa w sklepach Biedronki. Pierwsze samoobsługowe urządzenia zostały już uruchomione w Warszawie. Do końca sierpnia będą uruchamiane kolejne w stolicy: Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Trójmieście i na Śląsku. Wszystkie zostaną oddane do użytku do końca października. Samoobsługowe urządzenia dołączą do sieci Odbiór w Punkcie, dzięki której klienci poczty będą sami decydowali, gdzie i kiedy odbiorą przesyłkę. Waluty: euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,77, funt brytyjski 4,73, frank szwajcarski po 3,84 zł. Słońce tutaj u nas na Myśliwieckiej, ale będzie też pogodnie w całym kraju. Niemniej również będzie się chmurzyć. Na zachodzie, południu i w centrum możliwe burze. Najwięcej opadów na południu Górnego Śląska, Małopolski, najmniej opadów na Suwalszczyźnie. Temperatura będzie w Suwałkach wynosiła 23 stopnie Cy. Oczywiście chodzi o Cy, wiemy które. Potem będzie Słupsk i jeszcze Łódź i tam będzie 24, Świnoujściu i co to jest? I w tym drugim 25, w Warszawie, Zielonej Górze i we Wrocławiu i w Chełmie 26, 27 stopni w Częstochowie i Jeleniej Górze i w tym jeszcze w tym Łasku, a w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczytana ławka Brzechwy w Krakowie i w audycji magazyn bardzo kulturalny. Wystąpią Katarzyna Błażejewska oraz Maciej Szturowie. Poza tym w roli gościa specjalnego Magdalena Piekosz, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. To w tę niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Sony za 2290. Piekarnik do zabudowy Electrolux za 899. Laptop Acer Intel Core i7 za 2499. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą?

have all the mountains, the rivers and valleys, the places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Prawdziwym hitem podpisu będzie to, jeżeli kiedykolwiek pan Wojtek zobaczy wysłane gołębiem pocztowym. Tak, to możliwe. Ja wiedziałem, że tak się skończy. Już dostałem pocztę od pana Jarka z dopiskiem wysłane z pingu, tingu, szwingu. No, robicie sobie żarty z Dizu Jokeja, a Michał Jakubik, który realizuje audycję, też mi uświadomił, jakim tempolem jestem, bo powiedział, że ja sobie sam mogę zmienić ten podpis. Pytanie tylko, czy na przykład nie pójdę do więzienia, jeżeli zamiast firmowego wysłano z, no już niech będzie ten głupi, wymyślony przeze mnie pingu szwingu, to ja wpiszę wysłano z mangu pangu. Czyli oszukam, mimo że mam telefon pingu-szwingu, a wysyłam z napisem pangu-fangu. I oni mi wytoczą proces i wtrącą mnie do lochu, że ja ich firmę, teraz takie mądre słowo jest, pan prezes dużo lubi tego słowa używać, dezawuuję ich. Ludzie, żebym ja tylko przypadkiem czegoś nie zdezawuował. proszę Państwa, o godzinie 7.40, prawie 8, zabrzmi na antenie Polskiego Radia ten oto sygnał. Czarnoksiążnik. Zabrzmiał, a po nim prowadzący powitał gościa. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Pan czarnoksiążnik prawdopodobnie przyniósł książkę. Nawet nie jedną. O! Ale zacznijmy od tego. Alikwoty. Wie pan, co to są alikwoty? To są takie w dźwięku kawałki. Tak, w ogóle to jest lepsze od 500+. Tak. Bo to ustawia wszystkie pozostałe nutki. Proszę pana, jeszcze ostinato, glissando. Mógłbym tak długo wymieniać. Są takie słowa, które dorosły człowiek przyswaja długo, ale znalazłem coś, co sprawia, że przynajmniej nasze dzieci przyswoją bardzo krótko. I to coś to jest? To jest seria książeczek, które wydało Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. Te książeczki przepięknie ilustrowane, nawiązując do najlepszej tradycji polskiej ilustracji. Kto słucha naszych rozmów, ten wie, że jakoś jestem wrażliwy na to, jak czym karmimy nasze dzieci, także graficznie. Więc to jest zrobione bardzo pięknie. Seria książeczek, które uczą nasze dzieci muzyki, a przyznaję, tak między nami, dobra, nie mówię nikomu. Dobrze. Trochę się z nich nauczyłem. To nie jest wstyd, panie Mateuszu. Nie? Nie. Co więcej, to jeszcze bardziej takie intymne, tam jest taka postać, sonostworek. Aha. Przyswoiłem sobie sonostworka i on też do mnie przychodzi. To bym się zastanowił troszkę, ale jeszcze nie popadajmy w nerwowość. Ach, przedziwna ta kraina, czytam w tej książeczce. Od cudaków w niej się roi, czyżby duszki i sonostworki? Hej, na miejscu moim stoisz. Naprawdę. Bo książka... Sonostworek przychodzi do pana w ciągu dnia, czy raczej po zmroku? Tak pod wieczór. Aha, no tak się spodziewałem. Bo wtedy muzyki się słucha. Czyli teraz, kiedy jest biały dzień, może mnie się nie bać. Dlatego się trochę wstydzę, no. No tak. No nic, w każdym razie pani Katarzyna Huzar-Czub, bo ona napisała te książeczki, dała nam dużo przyjemności i przyznajmy, że często tak jest, że kupujemy książkę dzieciom, a sami sobie czytamy, nie? No pewnie. No więc Katarzyna Huzar-Czub, akurat ze sobą mam alikwoty, glissando i ostinato. Jeżeli nie wiemy, co znaczy któreś z tych słów, to się teraz nie przyznajemy. Od tego są te takie książeczki. Trzeba mieć przy sobie, ktoś zapyta, nie pamiętamy, to dyskretnie czytamy i już wiemy. I odpowiemy wierszykiem. O, no, no. Właśnie, bo sonostworek nam pomoże. Tak jest. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. Dziękuję bardzo. I życzę bezpiecznego dnia. Nawzajem. Fell, it fell.